أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet, şimdi İmam Nevevi rahimahullah'ın hazırlamış olduğu 40 hadis adlı kitabının inşallah 40 hadisini Arapça metni ve tercümesiyle birlikte aktaracağız inşallah. El hadisul evvel, birinci hadis, innemel a'malu bin niyat, muhakkak ki ameller niyetlere göredir hadisi şerifi. An emiril mu'minin Ebi Hafsin Umar ibnil Khattabi radiyallahu anhu kal, semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekul, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مؤمنين أميري Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak ki ameller ancak niyetlere göredir ve her kişi için ancak niyet ettiği şey vardır. Her kimin hicreti Allah ve Resulü için ise onun hicreti Allah ve Resulü için demektir. Her kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadın için ise onun da hicreti ne için hicret etmiş ise onadır. El hadisü sani, ikinci hadis. An Umar radıyallahu anhu kal, beynema nahnu culusun inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem zata yevmin, iz tala aleyna raculun şedidu beyadu thiyabi شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Yine Ömer radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği hadiste o şöyle der. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturmakta iken elbiseleri alabildiğine beyaz, saçları oldukça siyah, üzerinde yolculuğun etkileri görülmeyen ve aramızdan da kimsenin tanımadığı bir adam yanımıza çıka geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. İki dizini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini dizlerinin üzerine koyarak şöyle dedi. Ey Muhammed, bana İslam hakkında haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, Kabe'yi eğer oraya yol bulabildiğin takdirde hac etmendir. Adam dedi ki doğru söyledin. Ömer dedi ki adama biz hayret ettik. Hem ona soru soruyor hem de söylediğini tasdik ediyordu. Adam yine sordu. O halde bana imandan haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman edip hayrıyla şerriyle kadere inanmandır buyurdu. Adam dedi ki doğru söyledin. Bu sefer o halde bana ihsana dair haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görür. Adam dedi ki o halde bana kıyametten haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu konuda kendisine soru sorulan sorandan daha bilgili değildir. Adam dedi ki o halde bana onun alametleri hakkında haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cariyenin efendisini doğurması, çıplak ayaklı, giyimsiz, fakir koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarıştıklarını görmendir dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, sonra o adam geçip gitti. Bu durumun üzerinden bir süre geçtikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Ey Ömer, o soru soran kişinin kim olduğunu biliyor musun? Ben Allah ve Resulü en iyi bilendir deyince şöyle buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O Cibril aleyhisselam idi, size dininizi öğretmek üzere geldi. الحديث الثالث 3 حديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Umar İbni El-Khattab radıyallahu anhudan dedi ki, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Muhakkak ki İslam, 5 temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan ayı orucunu tutmak. El-Hadithur-Rabi' 4. hadis. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه dan dedi ki doğru sözlü olduğu tasdik olunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hılkatı, yaratılışı annesinin karnında 40 gün süreyle nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka, yani sülük gibi yapışan, kan emen bir kan pıhtısı olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, yani bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu 4 hususu yazmakla emrolunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağını, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah hakkı için, hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameliyle amel eder. Nihayet kendisiyle cennet arasında ancak bir arşın kalmışken, kitapta yazılan kader onun aleyhine ileri geçer ve o da cehennemliklerin ameli ile amel eder, böylelikle oraya girer. Ve hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cehennemliklerin ameli ile amel eder. O kadar ki kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır da kitap onun hakkında ileriye geçer, o da cennet ehlinin ameli ile amel eder ve cennete girer. Hadisul Hamis, 5. hadis. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aişete radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Müminlerin annesi Ummu Abdillah Aişe radıyallahu anhadan dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şeyi sonradan ortaya çıkarırsa, ihdas ederse muhakkak ki o merduttur, geçersizdir. Başka bir rivayette de şöyle denilmektedir. Her kim bizim bu işimize uymayan bir amelde bulunacak olursa o amel merduttur, geçersizdir. الحديث السادس 6. hadis. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد fesedet el cesedü kullu ela ve hiyel kalbu. Ebu Abdullah el-Nu'man ibn-i Beşir radıyallahu anh dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Şüphesiz helal de apaçık bellidir, haram da apaçık bellidir. İkisinin arasında müteşabih bazı hususlar vardır ki insanların birçoğu bunların hükmünü bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa, uzak durursa, dini ve ırzı, şeref ve haysiyeti lehine korunmuş olur ki, kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı yasak bölge çevresinde koyunlarını otlatan çobanın o yasak bölgede güttüklerini otlayarak sınıra yaklaşması gibi. Şunu iyi bilin ki her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Yine şunu iyi bilin ki Allah'ın yasak bölgesi de onun haram kıldığı şeylerdir. Şunu da iyi bilin ki insan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır ki o düzelirse bedenin tümü düzelir, o bozulursa bedenin tümü bozulur. Bilin ki o et parçası kalptir. El hadithu sabi' 7. hadis. An Ebi Rukayye Temim İbni Avs Eddari radıyallahu an ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme kal Eddinun nasiha Kulna limen kal Lillahi ve likitabihi ve lirasulihi ve liaimmetil muslimine ve ammetihim. Ebu Rukayye Temim İbni Avs Eddari radıyallahu an dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din nasihattır. Kime diye sorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların yöneticilerine ve onların hepsine buyurdu. El-Hadithu Thamin 8. hadis. An İbni Umar radıyallahu anhüme. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmadığına, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu yaptılar mı kanlarını, mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın hakkı ile olması bundan müstesnadır. Hesaplarını görmek ise ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye aittir. El-Hadithu Tâsi' 9. hadis. An Ebi Hureyre'te Abdurrahman İbni Sakhr Eddevsi radıyallahu anh قال Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme yakul Mâ nehaytukum anhu feçtenibuh وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Ebu Hureyre Abdurrahman İbn-i Sakhr Eddevsi radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki size neyi yasakladıysam ondan uzak durun. Size neyi emrettiysem ondan da gücünüz yettiği kadar, yapabildiğiniz kadarını yapın. Şüphe yok ki sizden öncekileri çokça soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri helak etmiştir. El-Hadithul Aşir 10. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem İnne Allah Teala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah azze ve celle temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Şüphesiz ki Allah peygamberlere emrettiği şeyin aynısını müminlere de emretmiştir. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Ey peygamberler, hoş olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Yine şöyle buyurmuştur Allah azze ve celle. Ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçı sakalı birbirine karışmış, toza bulanmış haliyle uzun yolculuk yapmış, yediği haram, içtiği haram ve haram ile beslenmiş birisini hatırlatarak, bu kişi ellerini semaya uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye dua etse, nasıl olur da onun duasına kabul olunur buyurmuştur. El-Hadith, El-Hadi Aşar, 11. hadis. An Ebi Muhammedin el-Hasan, İbni Ali, İbni Ebi Talib, Sibti Resulillahi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve rayhanetih, radıyallahu anhuma, kal, حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. علي بن أبي طالب onun oğlu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma'nın oğlu yani torunu ve hoş kokulu reyhanı Ebu Muhammed el-Hasan radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu belledim. Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, şüpheye düşürmeyen şeye yönel. El-Hadis el-Thani Aşar, 12. hadis. An Ebi Hurayrata radıyallahu anh, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Ebu Hurayra radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen hususları terk etmesi onun Müslümanlığının güzel bir yönüdür. El-Hadis el-Thalitha Aşar, 13. hadis. An Ebi Hamza Enes İbni Malik radıyallahu an hadimi Resulillah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem anin Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı Ebu Hamza Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden herhangi biriniz kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz. El-Hadis Ar-Rabi Aşar, 14. hadis. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أبو مسعود رضي الله عنه dedi ki Allah Resulü صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eden Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu üç husustan birisi dolayısıyla helal olur. Zina eden evli, cana karşılık can ve dinini terk edip cemaatten ayrılan. El-Hadis El-Khamise Aşar, 15. hadis. An Ebi Hurayra Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أبو هريرة رضي الله عنه من رواية الحديث الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun. Kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. El hadis es-sadise aşar, 16. hadis. An Ebi Hurayra radıyallahu anh. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. أبو هريرة رضي الله عنه'un rivayet ettiği hadiste bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bana tavsiyede bulun dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona kızma, öfkelenme diye buyurdu. Adam bu isteğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine nasihatını daha genişletmesi için tekrarda bulundu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine ona kızma, öfkelenme diye tavsiyede bulundu. El hadis es-sabi'a aşar, 17 numaralı hadis. An Ebi Ya'la Şeddad ibn Avs radıyallahu anh an Resulillahi sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme kal: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه من رواية حديثه الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu: Şüphesiz Allah her şeye ihsanı yazmıştır. O bakımdan öldürdüğünüz vakit güzel bir şekilde öldürünüz. Kestiğiniz vakit de güzel bir şekilde kesim yapınız. Sizden kesim yapacak kişi bıçağını iyice bileylesin ve keseceği hayvanı rahatlatsın. El hadis et-semine aşar, 18 numaralı hadis. An Ebi Zarrin Cundub İbni Cunade ve Ebi Abdurrahman Muaz İbni Cebel radıyallahu anhuma عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أبو ذر جندب ابن جنادة إلى أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما şöyle dediler: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Nerede olursan ol, Allah'tan kork ve kötülüğün arkasından hemen iyiliği yetiştir ki onu silsin. İnsanlarla da güzel bir ahlak ile geçinmeye bak. El hadis et-tasi'a aşar, 19 numaralı hadis. An Ebil Abbas, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma kal: Kuntu halfen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yevmen fekale li: Ya gulam, inni uallimuke kelimat, ihfazillah yahfazak, احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Ebu'l Abbas, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan gelen rivayette, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde idim. Şöyle buyurdu: Ey oğul, ben sana birkaç kelime öğreteceğim. Allah'ı koru ki o da seni korusun. Allah'ı koru ki onun haklarını gözet ki onu karşında bulasın. Dileyecek bir şey isteyecek olursan Allah'tan dile. Yardım isteyecek olursan Allah'tan yardım iste. Şunu bil ki eğer bütün insanlar sana bir şey ile faydalı olmak için bir araya gelecek olsalar, Allah'ın senin için yazmış olduğundan başka bir şeyle fayda veremezler. Eğer sana herhangi bir şeyle zarar vermek için bir araya gelecek olsalar, Allah'ın senin aleyhine yazmış olduğun bir şeyden başkasıyla sana zarar veremezler. Çünkü artık kalemler kaldırılmış, sayfaların mürekkebi kurumuştur. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir ve Tirmizi'den başkalarından gelen rivayette ise şöyledir. Allah'ı koru ki, onu gözet ki, onu önünde bulasın. Rahat zamanında Allah'ın hükümlerine yerine getirmek suretiyle Allah'a karşı iyi ol ki, sıkıntılı zamanlarında da Allah sana iyilik yapsın. Şunu bil ki, sana isabet etmeyen bir şey, hiçbir şekilde sana isabet edecek değildi. Ve sana isabet eden bir şeyin hiçbir şekilde sana isabet etmemesi söz konusu olamaz. Ve yine şunu iyi bil ki, muhakkak Allah'ın yardım ve zaferi sabır ile birliktedir ve muhakkak kurtuluş keder ve sıkıntı ile beraberdir ve şüphesiz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. El-Hadithul İşrun 20 numaralı hadis An-Ebi Mes'ud Ukbe İbni Amr El-Ansari El-Bedri radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أبو مسعود عقبة ابن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların peygamberlerin ilk sözlerinden eriştiklerinden birisi de şayet haya etmezsen dilediğini yap sözüdür. Hadis el-Hadi ve'l-İşrun 21 numaralı hadis An Ebi Amr ve kıyla Ebi Amra Sufyan İbn Abdillah El-Thakafi radıyallahu anhu قال قلتu ya Resulallah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم Ebu Amr Ebu Amra da denilmiştir. Sufyan İbn Abdullah radıyallahu anh'ten dedi ki Ey Allah'ın Resulü, İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki bu hususta senden başka kimseye soru sormayayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a iman ettim de sonra da dosdoğru ol. El hadis el-thani vel-işrun 22 numaralı hadis. An Ebi Abdillah Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhuma enne raculen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme fekal أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم أبو عبد الله جابر ابن أبي ابن الأنصاري رضي الله عنه şöyle dedi. Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorup dedi ki farz olan namazları kılsam, Ramazan orucunu tutsam, helali helal bilip haramı haram bellesem, bunlara riayet etsem ve bunlara bir şey ilave etmesem ne dersin, cennete girer miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet diye buyurdu. El hadis el-thalithu vel-işrun 23 numaralı hadis An Ebi Malik el-Harith ibn Asim el-Eş'ari radıyallahu anh kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها Ebu Malik el-Haris İbn-i Asım el-Eş'ari radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki temizlik, taharet imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Subhanallah velhamdülillah sözleri gökle yer arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır. Sabır bir ışıktır. Kur'an ise lehine veya aleyhine bir delildir, hüccettir. Bütün insanlar sabahleyin çıkarlar evlerinden giderler. Kimisi nefsini satın alır, azat eder. Kimisi de onu helaka götürür. El hadis el-rabi' vel-işrun 24 numaralı hadis an Ebi Zerrin el-Gıfari radıyallahu anin-nebiyye sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem fîmâ yervihi an Rabbih azze ve cel ennehu kal ya ibadî inni harramtu zulm ala nefsî ve cealtuhu beynekum muharraman felâ tazalemû ya ibadî kullukum dallun illa men hedeytuh فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا ما إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه روايتinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden şöyle buyurduğunu rivayet etti. Ey kullarım, gerçekten ben zulmü kendime haram kıldım. Onu da aranızda haram kıldım. O bakımdan birbirinize zulmetmeyin. Ey kullarım, hepiniz dalalettesiniz. Kendisine hidayet verdiğim müstesna. O bakımdan benden hidayet dileyiniz, ben de sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, hepiniz açsınız. Benim yedirdiklerim müstesna. O bakımdan benden yedirmemi isteyiniz, ben de size yedireyim. Ey kullarım, hepiniz çıplaksınız. Benim giydirdiklerim müstesna. O bakımdan benden giydirmemi isteyin, ben de sizi giydireyim. Ey kullarım, hepiniz gece gündüz günah işlemektesiniz. Ben de bütün günahları bağışlarım. O bakımdan benden mağfiret, bağışlanma dileyin, ben de günahlarınızı bağışlayayım. Ey kullarım, sizler asla bana zarar veremezsiniz. Ki bana zarar vermeniz söz konusu olabilsin. Asla bana fayda da ulaştıramazsınız ki bana fayda vermeniz söz konusu olsun. Ey kullarım, İlkinizle, sonunuzla, cinninizle, insanınızla, aranızdan en muttaki olan bir kişinin kalbi gibi takva üzere olsanız, bu dahi benim mülküme hiçbir şey ilave etmez. Ey kullarım, evvelinizle, sonunuzla, insanınızla, cinninizle, aranızdan en günahkar olan kimsenin kalbi üzere bulunsanız, bu dahi benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım, öncenizle sonunuzla, insanınızla cinninizle hep birlikte bir tümsekte toplansalar, hepsi benden dilekte bulunsalar ve ben de her insana dilediğini verecek olsam, bu benim yanımdaki şeylerden ancak iğnenin denize sokulduğu ve çıkarıldığı vakit eksilttiği kadar bir şey eksiltir. Ey kullarım, ne yaparsanız onlar sizin amellerinizdir. Ben sizin için onları sayıp tespit ediyorum. Sonra da onları size eksiksiz vereceğim. Her kim hayır bulunursa, hayır emelde bulunursa bundan dolayı Allah'a hamd etsin. Her kim bundan başka bir şeyle karşılaşırsa o da kendisinden başka hiç kimseyi kınamasın. El-Hadis El-Khamis Vel-İşrun 25 numaralı hadis An-Ebi Zerrin radıyallahu anh أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال وكان له أجر. أبو ذر رضي الله عنه'nun rivayet'ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir takım kimseler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediler: Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, zenginler ecirleri alıp gittiler. Bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik mallarının fazlalarından da sadaka veriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin için de sadaka olarak bir takım şeyleri takdir etmemiş midir? Şüphesiz her bir tesbih karşılığında bir sadaka mükafatı vardır. Her bir tekbir karşılığında bir sadaka mükafatı vardır. Her bir tahmid yani elhamdülillah demek karşılığında bir mükafat vardır. Her bir tehlil yani la ilahe illallah demek karşılığında bir sadaka ecri vardır. Her bir iyiliği emretmek karşılığında bir sadaka mükafatı vardır. Her bir münkerden alıkoymak karşılığında bir sadaka ecri vardır. Her bir mülkiyeden alıkoymak karşılığında bir sadaka ecri vardır. Hatta sizden herhangi bir kimsenin eşiyle cimağından dolayı bile bir sadaka vardır. Ashab dedi ki: Ey Allah'ın Resulü, bizden herhangi bir kimse kendi arzusunun gereğini yerine getirdiği halde onun için mükafat söz konusu olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Bana söyleyiniz, eğer o bu arzusunu haram yoldan karşılayacak olursa onun için vebal söz konusu olur mu? İşte arzusunu helal yoldan yerine getirdiği takdirde de onun için ecir vardır buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. El hadis es-sadisu vel işrun 26 numaralı hadis. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, kullu sulama minen nas aleyhi sadaka, kulle yevmin tetlu'u fihi şems, ta'dilu beyne ethneyni sadaka, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. أبو هريرة رضي الله عنه رواية إن الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu: İnsanların her bir eklemi için güneşin doğduğu her günde bir sadaka vardır. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye bineğine binmesi için yardım etmen veya onun eşyasını bineğine yükletmesi için kaldırman bir sadakadır. Güzel bir söz de sadakadır. Namaz kılmak için mescide gitmek üzere yürüdüğün her bir adım bir sadakadır. Yoldan rahatsızlık verici şeyleri kaldırman da bir sadakadır. الحديث السابع والعشرون 27 numaralı hadis. عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسه وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ فقلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. نواس ابن سمعان رضي الله عنه rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İyilik güzel ahlaktır. Günah ise ruhunda gidip gelerek seni rahatsız eden ve insanların haberdar olmalarından hoşlanmadığın şeydir. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Şöyle buyurdu: Sen bir yani iyilik hakkında soru sormaya mı geldin? Ben evet dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen kalbine sor. Şayet iyilik ruhun huzur ile ile kabul ettiği, kalbin itminan bulduğu şeydir. Günah ise ruhunda gidip gelen, göğüste tereddüt uyandıran şeydir. İnsanlar sana fetva verseler, sana fetva verseler bile. Hadis 28 numaralı hadis. An Ebi Necih el-İrbat İbn-i Sariye radıyallahu anhu kal. وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أبو نجيه العرباط ابن سارية رضي الله عنه رواية الله رسول صلى الله عليه وسلم bize öyle bir vaazdan nasihatta bulundu ki ondan dolayı kalpler titredi, gözler yaş akıttı. Ey Allah'ın Resulü dedik. Veda edecek bir kişinin öğüdüne benziyor bu. Haydi bize vasiyette bulun. Haydi bize nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben size aziz ve celil olan Allah'ın takvasıyla hareket etmenizi, başınıza Habeşli bir köle emir olarak tayin edilecek olsa dahi onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü şüphesiz aranızdan uzun bir ömür yaşayacak olanlar pek çok ayrılıklar, ihtilaflar görecektir. Ben size benim sünnetime ve hidayet bulmuş raşit halifelerin sünnetine sarılmanızı tavsiye ederim. Ona sımsıkı sarılın. Azı dişlerinizle ona yapışın. Sonradan uydurma işlerden de çokça sakının. Çünkü sonradan uydurma her iş, her bidat, her iş bir bidat, her bidat da muhakkak sapıklıktır. Hadith 29 numaralı hadis. An Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Muaz ibn Cebel dedi ki ey Allah'ın Resulü dedim. Bana beni cennete girdirecek ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük bir şey hakkında soru sordun. Bununla birlikte yüce Allah'ın kolaylaştırdığı kimse için de şüphesiz ki o çok kolaydır. Allah'a ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edersin. Namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın ve Kabe'yi hac edersin. Daha sonra şöyle buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sana hayrın kitaplarını da göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka su ateşi nasıl söndürüyorsa günahı öylece söndürür. Bir de kişinin gece ortasında namaz kılması. Daha sonra şu ayeti kerimeyi okudu. yanları yataklarından uzak kalır ve hiçbir kimse bilmez. Secde suresi 16 ve 17. ayet-i kerimeler. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurdu. Sana işin başı, temel direği ve tepesinin zirvesini haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Şöyle buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşin başı İslam, temel direği namaz, tepesinin zirve noktası da cihattır. Sonra şöyle buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bütün bunların esasını da haber vereyim mi? Ben de evet ey Allah'ın Resulü deyince dilini tutup şöyle buyurdu. Buna gereği gibi hakim ol. Ey Allah'ın Resulü dedim. Biz konuştuğumuz şeylerden dolayı da sorgulanacak mıyız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hay anan seni kaybedesice. İnsanları yüzüstü yahut da burunları üzerine cehenneme yıkan, cehenneme sürükleyen dillerinin biçliklerinden başka bir şey midir ki? El-Hadis el-Selâthûn 30 numaralı hadis. An Ebi Ta'lebe el-Huşani Curthum İbni Nâşir radıyallahu anh an Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme kal İnne Allahe Teala farada faraidu fela tudayi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها أبو سعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر روايتinde الله رسوله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle bir takım farzları farz kılmıştır. Onları zayi etmeyiniz. Bir takım hadler de tespit etmiştir ki sakın ola ki onları da aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır, onları çiğnemeyin. Bazı şeyler hakkında da unutmaktan dolayı değil de sizin için rahmet olsun diye susmuştur. Onları da araştırmayın. Hadi ve selatun 31 numaralı hadis. An Ebil Abbas Sehl ibn Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه رواية ده برادم Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel göster ki onu yaptığım takdirde Allah da beni sevsin, insanlar da beni sevsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada zahid ol, Allah seni sevecektir. İnsanlar elinde bulunanlara zahid ol ki insanlar seni sevsin. El-Hadis el-Thani ve-Thelâthûn 32 numaralı hadis. عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار أبو سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه رواية ذا الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu zarar da yoktur zarara zararla karşılık vermekte yoktur. الحديث الثالث والثلاثون 33 numaralı hadis. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ابن عباس رضي الله عنهما روايتinde الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu şayet insanlara iddiaları üzerine İddia ettikleri şeyler verilecek olursa bir takım kimseler başka kimselerin malları ve kanları üzerinde hak iddia edeceklerdir. Fakat beyine getirmek muhakkak ki davacıya yemin de inkar edene düşer. Hadis el-Rabi'u ve-Selâthûn 34 numaralı hadis. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu kal. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْا۪يمَانِ. Ebu Sa'id el-Hudriye radıyallahu anh'un rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden kim bir münker görecek olursa onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle, eğer gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Bu ise imanın en zayıf halidir. Hadis el-Hamisu ve-Selatun 35 numaralı hadis. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. أبو هريرة رضي الله عنه روايتinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirinizi kıskatmayın, haset etmeyin. Birbirinizin aleyhine fiyatları kızıştırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kiminiz kiminizin alışverişi üzerine alışveriş yapmasın. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz, ona yalan söylemez ve üç defa Allah Resulü Selam göğsüne işaret ederek işte takva buradadır. Kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeterlidir. Müslümanın tümü Müslümana haramdır. Onun kanı, malı ve ırzı, şeref ve haysiyeti diğer Müslümana haramdır. Hadis es-sadisu ve-selatun 36 numaralı hadis. An Ebi Hurayra radıyallahu an-nebiyye sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem kal. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dunya, neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Ve men yessere ala mu'sirin, yessere Allahu aleyhi fid dunya vel ahire. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو هريرة رضي الله عنه روايتinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah o kimsenin kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim zorda kalmışa kolaylık sağlarsa Allah da o kişiye dünyada da ahirette de kolaylık verir. Her kim bir Müslümanın kusurunu ayıbını örterse Allah da dünyada da ahirette de onun kusurunu örter. Kul kardeşine yardıma devam ettikçe Allah da o kula yardıma devam eder. Her kim bir ilim arayarak bir yoldan gidecek olursa Allah o sayede ona cennete giden bir yolu kolaylaştırır. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve kendi aralarında onu tedris ederek okurlarsa mutlaka üzerlerine sekinet, Allah'ın huzur ve sükunu iner. Rahmet onları kaplar. Melekler etraflarını çevirir. Allah onları kendi nezdinde katındakiler arasında anar. Her kimi ameli geciktirecek olursa muhakkak ki nesebi onu ileriye götüremez. Hadis es-sabi'u ve-selatun 37 numaralı hadis. An İbni Abbas radıyallahu anhuma an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yervîhi an Rabbihi tebârek ve teâlâ kal. İnnallâhe ketebel hasenâti ve-seyyiât thumme beyyene zâlik femen hamme بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbisinden ettiği rivayette şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah hasenatı ve seyyiatı yazdı. Sonra bunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik işlemeyi kararlaştırır da onu işlemeyecek olursa Allah onu kendi nezdinde tam bir iyilik, bir hasene olarak yazar. Şayet onu içinden kararlaştırır da işleyecek olursa Allah onu kendi nezdinde 10 hasenadan onun 700 katı kadarına ve daha pek çok katı kadarına yazar. Eğer bir kötülük işlemeyi kararlaştırır da onu işlemeyecek olursa Allah onu kendi nezdinde tam bir hasene, bir iyilik olarak yazar. Eğer o kötülüğü işlemeyi kararlaştırıp da işleyecek olursa Allah da onu tam bir seyyiye, tam bir kötülük işlemiş olarak yazar. الحديث الثامن والثلاثون والتسكيز نمر على حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أبو هريرة رضي الله عنه من رواية ده Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Kim benim bir dostuma, bir velime düşmanlık ederse ben ona savaş ilan ederim. Kulum üzerine farz kıldığım şeyden daha çok sevdiğim herhangi bir şeyle bana yakınlaşmaz. Kulum nafilelerle bana yaklaşmayı sürdürür. Sonunda ben de onu severim. Onu sevdim mi? Artık kendisiyle işittiği kulağı, kendisiyle gördüğü gözü, kendisiyle yakaladığı eli, kendisiyle yürüdüğü ayağı olurum. Eğer benden bir şey dileyecek olursa andolsun ki onu ona veririm ve andolsun ki bana sığınacak olursa şüphesiz ben de onu himayem altına alırım. El hadis ettasi'u ve selasun 39 numaralı hadis an Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal إن الله تجاوز لي عن عمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ابن عباس رضي الله عنهما من رواية إن الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah ümmetimin hata ile yaptığını unutmasını ve kendisi için zorlandıkları şeyi bana bağışladı. Hadis el 40 40 numaralı hadis an İbn Umar رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetinde o şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omuzlarımı yakalayıp şöyle buyurdu. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. İbn Ömer radıyallahu anhuma da şöyle derdi. Akşamı ettin mi sabahı bekleme. Sabahı ettin mi de akşamı bekleme. Sağlığından hastalığın için bir şeyler hazırla. Hayatından da ölümün için bir şeyler hazırla. El hadis el hadi vel 40 41 numaralı hadis an Ebi Muhammed Abdullah ibn Amr ibn el As radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Ebu Muhammed Abdullah ibn Amr ibn el As radıyallahu anhuma'nın rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden herhangi bir kimse hevası getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş olmaz. El hadis el-thani vel-arba'un 42 numaralı hadis an Enes radıyallahu anh قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Enes radıyallahu anhu'nun rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ey Ademoğlu, sen bana dua edip benden umdukça, ben de senin neler yaptığına bakmaksızın sana bağışlarım ve hiç aldırış etmem. Ey Ademoğlu, eğer günahların göğe kadar yükselecek olsa, sonra benden mağfiret dileyecek olursan, ben de sana günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu, eğer sen bana yeryüzü dolusu kadar günahla gelecek olsan, sonra da benim huzuruma bana hiçbir ortak koşmamış olarak gelsen, ben de yer dolusu kadar mağfiretle sana gelirim. Evet kardeşlerim. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbu ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Allah razı olsun.